Kontynuujemy flirt, to daterię z Brianem Ferrym. I po nagraniu Love is a Drug, Roxy Music z roku 1975, które później stało się podstawą do stworzenia w pełni legalnie wydanego editu na pięknej winylowej płycie, pora na kolejnego drania, kolejny winyl zapakowany w grubą tekturę z napisem Don't Stop the Dance. No właśnie. Brian Ferry, tym razem już sam utwór doskonale państwo znają. Epka winylowa, na której obok Todda Terry'ego utwór ten reinterpretuje duet Adjud Boys i Grasshopper. No ale my pozostajemy przy Toddzie Terrie i przedstawiamy, prezentujemy, odnawiamy utwór Don't Stop the Dance, wyedytowany przez naszego dzisiejszego bohatera. Thank you. Don't Stop Dance. Don't Stop Dance. Pierwotnie opublikowane w 1985 roku. No i teraz, w XXI wieku, utwór został wyedytowany przez Terry Olsena, czyli Todda Terry'ego, naszego dzisiejszego bohatera. I tak sobie myślę, kiedy słucham owoców współpracy Todda Terry'ego i Briana Ferry właśnie, że we współczesnej muzyce elektronicznej tak naprawdę nie ma zbyt wielu gentlemanów, którzy odnieśli sukces w dalekiej przeszłości, niektórzy wciąż działają. No i ludzi, którzy chyba nie do końca są w stanie przekonać do siebie młodą publiczność. Myślę tu na przykład o Giorgio Moroderze. Myślę tutaj o Jean-Michelu Jarre. W przeciwieństwie właśnie do Briana Ferry, który po prostu oddaje siebie, swoją twórczość młodemu producentowi Terry Olsenowi. No i w ten sposób panowie chyba wygrywają, dają radę, bo większość tych uznanych nazwisk, tych nazwisk sprzed wielu, wielu lat, dziś, kiedy publikują swoje płyty, no to niekoniecznie, mam wrażenie, podążają za tym, co dziś ważnego i świeżego w muzyce elektronicznej. Na chwilkę odkładamy płyty z muzyką Todda Terry'ego, ponieważ układając i wybierając, szperając w winylach, układając te płyty na nasze dzisiejsze spotkanie, natknąłem się na utwór You Can Dance, również śpiewany przez Briana Ferry. Ten utwór pojawił się w dwóch różnych wersjach, bo zarówno na regularnej płycie Briana Ferry, ale też na płycie Teufelswerk, najważniejszej płycie, jak sam to powiedział DJ-a Hela. Czyli mamy tutaj już do czynienia z znacznie twardszą, mocniejszą muzyką elektroniczną. Ale co ciekawe, kiedy DJ Hell stworzył utwór You Can Dance w tej swojej elektronicznej, mocnej wersji, tym nagraniem z kolei zainteresował się pan z Detroit, Carl Craig, który postanowił zremiksować to, co zrobił DJ Hell. A oto efekt tego pomysłu. Play. We'll hitchhike in. Najpierw na płycie Olimpia, a było to w 2010 roku. Brian Ferry opublikował to nagranie. Potem DJ Hell na płycie Toy Face Later. No i później pojawiły się remiksy, w tym słyszany właśnie remix You Can Dance w wykonaniu Karla Craiga. Dużo utworów z Brianem Ferry w roli głównej. I tak sobie myślę, że jeśli dotykaliśmy i będziemy dotykać płyty Todda Terry'ego, to pewnie wartałoby zwrócić uwagę na jakiś utwór z dalszej przeszłości, w 100% autorski Terry'ego Olsena. Przed nami Ragish. Podwójne pasmo przenoszenia. Ragish. Jeden z mocniejszych punktów w historii, w producenckiej historii Todd Aterie. Utwór z 2011 roku, który właściwie był obecny w większości setów najważniejszych DJ-ów. Ragish, Todd Aterie w programie trzecim. A my wracamy do jego najnowszego wydawnictwa z czerwca tego roku. Płyty zatytułowanej The Big Cover Up, Todd Aterie and The Olsens, czyli zespół naszego dzisiejszego bohatera. Wspominałem o tym, że po pierwsze są to covery bazujące na utworach mistrzów Todd Aterie, między innymi Vangelisa. I mówiłem również, że na bazie tych coverów powstały remiksy, które zostały wytłoczone na drugiej płycie tworzącej wydawnictwo The Big Cover Up. Wspominałem również o ziomku Todd Aterie, czyli o Plinsie Tomasie. I tak w jego głowie zabrzmiał, a później z głośników zaczął brzmieć remiks La Fête Sauvage, stworzony, no właśnie, nie na bazie oryginału Vangelisa, ale na utworze, skowerowanym utworze, stworzonym przez Todd Aterie. Fet Sauvage i Disco Circus, ale w remiksie bazującym na coverach stworzonych przez Toda Terje. La Fet Sauvage, czyli przypomnę utwór Vangelisa z roku 1976. I skoro o tym Vangelisie mowa, no to może byśmy spróbowali innej reinterpretacji. Też kolegi naszego dzisiejszego bohatera Terry Olsena, czyli Hansa Petera Lindstroma. Ten gentleman w 2010 roku stworzył utwór bazujący, no właśnie, na kompozycji Let It Happen Vangelisa z pierwszej połowy lat 70. Let it happen. Let It Happen. Iwangelis zreinterpretowany po wielu, wielu latach przez Hansa Petera Lindstroma razem z wokalistką Christabel. Jak Państwo słyszą, kompozycje Evangelisa dają się wyginać w przeróżne strony i mogą nabierać absolutnie różnych kształtów. To by było na tyle, jeśli chodzi o, no właśnie, jeśli chodzi o przygodę z coverami Toda Terje i z pewnymi skojarzeniami, jakie wiążą się z płytą The Big Cover Up. I na zakończenie, inny przedstawiciel skandynawskiej muzyki elektronicznej, André Bratten, gentleman, który równie sprawnie jak Prince Thomas, jak Hans Peter Lindstrom, czy jak nasz dzisiejszy bohater Todd Terje, porusza się w stylistyce disco. Andre Braten. Jako przykład tego, co dziś w muzyce disco dzieje się w Skandynawii. I na zakończenie bardzo, myślę, przyjemny smaczek. Smaczek z płyty The Big Cover Up, Todaterie i The Olsens.